ладних дійти всього-навсього банального висліду, лапонути молочно-рожеву литку молоденької жінки. Хай не любої. Нехай від неї віє холодом криги, але вона зійшла з тих далеких, призабутих мрій про чорно-білих порнографічних світлин, потьмарених гарячим подихом під ковдрою, десь у тісних провінційних комірчинах, де зі світлин, шанобливо розвішаних на стіні, смерть торохкотить кісточками всіх родичів. Місто так і не стало домівкою цих приречених, часом казанових. На мене воно наступає холодом, що дарує затишок. Мені же не втратити його, бо я знищив у собі звіра, збившися з ним у один клубок. Це місто, це багатоликий монстр, який полюбив мене тисячами доріг, перетяв линвою горлянку, і нарешті ми розійшлися, залишивши на дні його вулиць, майданів, дні, роки, століття, аби з'ясовували наші стосунки. Про нашу угоду знає тільки місто і я. Це коротке падіння, довгий злет до гори, поки серпневий ужинок десь суботнього дня не зітне, не зітре геть не тільки імена тих, кого ми, я, вони любили, і не поставить у нашій подобі щось інше. А на майданах і вулицях, по закуттях базікали про смерть. Як десь когось просто оце нещодавно розстріляли. В Україні мир надутий ацетиленом. Чумний псячий бенкет. Усім свербіло на язиці слово «смерть», що воском проступало крізь рум'яну статку. Тож у спальні пані чисто й світло. Вона знову чекає на принца. Порожнеча сонячних днів вилиняла від тугих ударів східніх вітрів. Повітря спорожніло від крику птахів. Осінь видалася холодна, рано опав лист. Пустка тих днів із сонцем у високому бузковому небі, мережена павутинням паморозі, кликала духів з його маленького крихітного минулого, що набирало для нього маленької зачовганої назви – рідна домівка. Одна згадка про пагорби, сірі рівнини, жовті кручі, що зринала в пам'яті тільки з товщами води і низькими посвистами вітру. Короткий спалах у вісні, подібно до спогаду, наїжачував жахом волосся, і йому часто снилися довгі рожеві свині, білі підсвінки, які ходили на задніх ратицях. І той день, коли його з родиком звільнили з патронату. Малювався довгою строкатою стрічкою похорону, що залазила одним кінцем у зелені ворота металургійного заводу, іншим губилася десь біля хижі Нечипора. Але цього не досить. Мало що нагадувало дійсність, принаймні, як він те хотів бачити. Яка вона була насправді? У повітрі тхнуло, і воно було присмачене квартирними анекдотами, базіканням по ринках, барах, кав'ярнях, редакціях газет, де висиджували зади вчорашні студентки, що їм поміняти б фах на більш древній. Летіло булькання з розкритих ротів. Щілини їхніх власників від надмірно вжитої кави не затулялися, оте булькання падало у бездонну синь вічної ріки вічного міста, може лишень лякати. Війна. Народ збуджувався. Привод натуги в закутках, де були пейджери, теле і радіоточки, слухали новини, запобігаючи пророкувати, що скоро навалить і в нас, а то он за границею. Мокрі лоби, підняті брови, обстрьопані довгими балачками губи, підраховували кількість закуплених макаронів, олії, пачок маргарину, масла, сірників і солі. Це навіювало на нього тугу. Безликість такого ось життя відкривала перед ним панораму безперспективності. Ішло те життя чередою, наступаючи глупотою ночі, і марив він дивними аж до млості у шлунку видивами. Радше то була розвага, аби не справжні епілептичні напади, що загострювалися і заскакували несподівано десь у гадючій товкотнечі підземки, де він розчулювався через розпачливих по-інфантильному сопливих дідів. Завтра, коли вдарять морози, вони мертимуть, як маленькі сірі мухи, спокійно віддаючися смерті. перед цим крадькома, випиваючи кожного тижня на заощаджені гроші келишок коньяку або горілки.